tästä ihanasta armonpäivästä. Herra, siunaa tämä edessä oleva viikkomme. Herra, auta sinä meitä siellä meidän yksinäisyydessämme laittamaan asiamme kuntoon sinun kanssasi, niin että me tule sinun eteesi ahdistuksella, vaan riemulla ja ilolla saamme käydä sinun temppeliisi, sinun pyhyyksiisi, rakas kallis mestari. Herra, me jättäydymme sinun hoitopöydällesi ja odotamme sinun veren puhdistavan voiman ihmeitä tekevää vaikutusta meidän elämässämme. Kiitos, Herra, että siunaat jokaista sisarta ja veljää tässä temppelissä. Kiitos, rakas kallis mestari, että tämä on uudistuksen päivä meille jokaiselle. Herra, me oikein sanoudumme irti kaikesta siitä, mikä on entistä vanhaa. Se on takana päin. Herra, tästä päivästä eteenpäin me olemme sinun omiasi. Me palvelemme sinua. Me haluamme uudistua sielun ja ruumiin kautta. Herra, me otamme vastaan kaiken sen hyvän, mitä sinä meille annat. Oi Herra, me oikein huudamme sinun puoleesi. Herra, avaa taivaan akkunat ja puhdista meidän sisimpäämme. Anna meille pyhyytesi ja puhtautesi, Herra. Kiitos, rakas kallis mestari, että sinä annat pyhän henkesi koskettaa meitä niin, että me olemme kuin unta näkeväiset. Herra kallis, kiitos, että sinä täytät meitä ja käytät meitä. Herra, anna meille oikein voimallinen kosketus. Anna meidän uudistua kaikilta näiltä armolahjoilta, mitkä meille olet antanut. Herra, anna meidän oikein ottaa ne käyttöön, eikä pelätä sitä, mitä sinä tahdot tehdä meidän elämässämme. Oi, rakas kallis mestari, anna rohkeuden henki vallata meidät. Herra, siunaa tätä ihanaa seurakuntaa. Siunaa niitäkin, jotka eivät ole kokoukseen päässeet. Herra, auta sinä heitä. Auta heidän ahdingoissaan ja vaivoissaan. Ja jos joku sairastaa, Herra, anna heidän päästä jälkeelle jälleen, niin että he pääsevät yhteyteen, seurakuntayhteyteen, pyhyyteen, kokemaan tätä iloa ja riemua. Jeesus, rakas, kiitos, että siunaa todellakin tulevat päivämme. Nimessäsi, aamen. Olkaa siunattuja Jeesuksen nimessä.